Cercetare realizată de IMAS pentru Europa FM, ce decizii ar trebui să ia fostul procuror general al DNA Laura Cudruța Chioveși? Rezultatele sondajului imediat la știri. Disensiuni în tabăra opoziției, liderul PNL Ludovic Orban se declară dezamăgit de colegii din USR care au anunțat că vor avea propriul candidat la prezidențiale. Guvernul a prelungit până la sfârșitul lunii iulie termenul limită pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit. S-a decis și s-a adoptat prelungirea cu 2 săptămâni până la 31 iulie 2018. A termenului limită pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Tot executivul a decis să acorde ajutoare pentru sprijinirea comunităților afectate de inundații. Bani de la stat vor primi și fermierii afectați de focarele de pestă porcină. Și România va avea, așa cum a solicitat, încă o structură NATO pe teritoriul său. Decizia a fost luată la summitul Alianței de la Bruxelles. Am obținut un centru de comandă, așa zis, de 3 stele, un centru de comandă operațional, cum ne-au explicat specialiștii noștri. Europa FM, este ora 7. Ioana Bestur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Politică, justiție sau retragere din viața publică? Ce decizie ar trebui să ia fostul procuror șef al DNA Laura Cudruța Chioveși cu privire la cariera sa? Întrebările au fost tema unei cercetări realizate de IMAS pentru Europa FM. Majoritatea dintre cei chestionați își dorește ca Laura Cudruța Chioveși să-și continue activitatea ca procuror, iar 13% ar prefera ca aceasta să intre în politică. Datele au fost culese în perioada 10-11 iulie, imediat după ce administrația prezidențială a anunțat că șeful statului a semnat decretul de revocare. Au fost realizate 100 de interviuri. Iulian Ochi. Românii au fost întrebați ce ar prefera să facă Laura Cudruța Chioveși acum când nu mai este procuror șef al DNA și potrivit legii nu mai poate ocupa o funcție de conducere în procuratură. 58% dintre cei chestionați își doresc ca Laura Cudruța Chioveși să-și continue activitatea de procuror, iar 13% ar prefera ca aceasta să intre în politică. Defalcat pe grupe de vârstă, peste 60% dintre cei chestionați, cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, își doresc ca Laura Cudruța Chioveși să rămână procuror, în timp ce 20% dintre cei care au vârste cuprinse între 18 și 29 de ani își doresc ca fosta șefa DNA să intre în politică. Analiza răspunsurilor a arătat că, indiferent de studii, elementare, medii sau superioare, balanța a înclinat majoritar spre continuarea activității de procuror. Pe regiuni, peste 62% dintre ardeleni își doresc ca Laura Cudruța Chioveși să rămână procuror, iar dintre cei care vor ca aceasta să intre în politică, cei mai mulți sunt bucureșteni, 16%. La întrebarea la ce nivel vă doriți să activeze Laura Cudruța Chioveși în politică, peste 40% își doresc aceasta să candideze la președinția României, în timp ce 24% ar vrea să intre în cursa pentru un mandat în Parlamentul României. Tot 24% o văd candidată pentru un mandat de europarlamentar. Cercetarea a vizat persoane cu vârsta de 18 ani și peste care locuiesc în România. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,5%. Interviurile au fost realizate în 422 de localități, dintre care peste 100 de orașe. Peste 30% dintre cei intervievați au avut vârste între 30 și 44 de ani. Peste 44% dintre cei chestionați au absolvit liceul, iar 27% au studii superioare. Anca Jorma, vă reamintesc că a preluat ieri oficial mandatul interimar la șefia DNA. Ea va sta 6 luni la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Anca Jorma a declarat că instituția va trebui să rămână în continuare una puternică, independentă și relevantă, atât timp cât România încă se confruntă cu fenomenul corupției. La ceremonia organizată la DNA, procurorul general Augustin Lazar a explicat și de ce a ales să o recruteze pe Laura Cudruța Chioveși la parchetul general. Potrivit acestuia, este o tradiție în a valorifica procurorii cu expertiză. În plus, spune Augustin Lazar, motivele revocării Laurei Cudruța Chioveși au generat îngrijorare printre procurori. În schimb, președintele Senatului a calificat delegarea Laurei Cudruța Chioveși drept un act de sfidare din partea procurorului general Călin Popescu Tăriceanu aseară la Antena 3. Este un gest de aroganță, de sfidare. El a devenit un om politic. El face declarații politice tot timpul. Tot timpul ne atrage nouă atenția ce trebuie să facem, cum trebuie să facem politica penală. Disensiuni în tabăra opoziției, liderul PNL se declară dezamăgit de colegii din USR care au anunțat că vor avea propriul candidat la prezidențiale. Ludovic Orban consideră de asemenea deplasată invitația adresată de useriști Laurei Codruța Chioveși de a intra în cursa prezidențială. Și săptămâna viitoare vom afla decizia președintelui cu privire la numirea unui nou șef la DIICOT. Pe 11 iunie, ministrul Justiției Tudorel Toader i-a transmis la Cotroceni propunerea de numire a lui Felix Bănilă în funcția de procuror șef al DIICOT, după ce acesta a primis aviz favorabil din partea secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Klaus Iohannis a subliniat că nu negociază cu nimeni propunerea pentru această funcție. În ce privește DIICOT-ul, voi lua o decizie săptămâna viitoare, după ce se termină toate procedurile NATO. Președintele nu negociază aceste chestiuni. Aceste chestiuni, probabil, se negociază de către ministrul justiției. Înainte să facă propuneri, cel puțin așa mi s-ar părea logic. Ar fi ciudat să vină ministrul justiției cu o propunere care nu este acceptată de coaliția majoritară sau de președinte. Ne-am întoarce într-o situație pe care tocmai am încheiat-o printr-o decizie importantă. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul a prelungit până pe 31 iulie termenul limită pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu. S-a decis și s-a adoptat prelungirea cu 2 săptămâni, până la 31 iulie 2018, a termenului limită pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Termenul inițial era 16 iulie 2018. Pentru depunerea online a declarației unice se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 și plătit integral până la 15 martie 2019. Cu alte cuvinte, toate acele modificări făcute de guvern în acest an în legătură cu acest subiect de până declarații unice rămân în vigoare. Noi măsuri luate de guvern pentru sprijinirea comunităților afectate de inundații, 60 de tone de motorină vor fi scoase de la rezerva de stat după ce săptămâna trecută s-au acordat produse de strictă necesitate, alimente, apă și locuințe modulare. După ședința de guvern, purtătorul de cuvânt Nelu Barbu a anunțat cum vor fi împărțite fondurile pentru reabilitarea drumurilor și a podurilor. Vorbim despre ajutoare financiare în valoare totală de 108,6 milioane lei. Este o propunere venită de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, o hotărâre de guvern ce a fost aprobată, așadar se acordă această ajutoare de urgență pentru unitățile administrativ-teritoriale din 25 de județe afectate de calamități naturale produse în perioada martie-iulie 2018. Acești bani sunt pentru refacerea infrastructurii locale. Sumele acestea au fost solicitate de către autoritățile publice locale și vor fi asigurate din fondul de intervenție la dispoziția guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. Tot în sprijinul celor afectați de inundații, copiii din familiile care au fost nevoite să-și evacueze locuințele vor putea merge în tabere organizate de Ministerul Tineretului. A fost adoptat în guvern un memorandum privind accesul în tabere pentru copiii proveniți din familiile ale căror case au fost afectate de inundații. Este vorba despre proiectul Solidaritatea. Se vor oferi 1500 de locuri în centrele de agrement pentru organizarea taberelor adresate tinerilor și copiilor ce provin din familiile ale căror locuințe au fost avariate în urma evenimentelor meteorologice din ultima perioadă, din lunile iunie și iulie. Aceste cheltuieli aferente organizării acestui proiect Solidaritatea vor fi suportate de către Ministerul Tineretului și Sportului și se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2018. Și fermierii afectați de focarele de pestă porcină, dar și cei care cresc anumite rase de porci vor primi bani de la guvern. Amintim, târgurile de animale din toată țara se suspendă pe perioadă nedeterminată din cauza extinderii pestei porcine. Încă 2 focare au fost confirmate în insula Marea Brăilei și unul în Bihor. La serviciile de probațiune din 33 de localități a fost ieri grevă de avertisment. Activitatea a fost oprită între orele 10 și 12. În toată țara, 550 de consilieri de probațiune au în supraveghere peste 100.000 de oameni. Se plâng în aceste condiții că sunt supraîncărcați. Angajații din țară susțin că sunt discriminați și că au salarii mai mici decât colegilor de la București. O ascultăm pe șefa serviciului de probațiune Arad, Dalina Groza. Prin calculul greșit al salariilor noastre de către direcția de probațiune, fiecare consilier de probațiune este prejudiciat în fiecare lună cu aproximativ 1.000 de lei. Iar alaltăieri s-a descoperit că pentru structura centrală au existat sume de bani pentru alocarea drepturilor salariale, iar pentru consilierii de probațiune din structurile teritoriale lucrurile acestea continuă să tergiverseze. Dacă revendicările nu sunt soluționate săptămâna viitoare, consilierii de probațiune amenință că vor declanșa greva generală. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. România va avea, așa cum a solicitat, încă o structură NATO pe teritoriul său. Este decizia aliaților luată la summitul NATO de la Bruxelles. Este vorba despre un centru de comandă operațional, iar noua structură va fi înființată alături de alte două comandamente, unul în Statele Unite pentru forțe navale și altul în Germania pentru trupe terestre. Îl ascultăm pe președintele Klaus Iohannis. Am obținut un centru de comandă, așa zis, de trei stele, un centru de comandă operațional, cum ne-au explicat specialiștii noștri, fiind un centru de comandă între nivelul tactic, cel mai de jos, și nivelul strategic, cel mai de sus. Un centru important, noi credem că vom avea în final, când centrul este complet, în jur de 400 de ofițeri de stat major din toate țările NATO care vor să fie împreună cu noi acolo. În schimb, la solicitarea aliaților, România va trimite în viitor mai mulți militari, dar și civili în Afganistan. În total, peste 900 de persoane. În prezent, Armata României are în această țară peste 700 de militari. Vom ajunge la peste 950 anul viitor, care vor fi și militari, și jandarm și, sigur, ceva personal civil. Este o creștere însemnată pentru România, dar ea se întâmplă în condițiile în care noi am înțeles de mult și suntem convinși că NATO nu este doar despre a primi securitate, ci și despre a da securitate, despre a fi un factor de securitate în regiunea în care ne aflăm, regiunea mare în care ne aflăm, incluzând, evident, și Afganistanul. Summitul NATO a fost unul furtunos din cauza disputelor pe tema cheltuielilor din cadrul alianței militare. Reuniunea s-a încheiat însă în termeni aparent cordiali. La conferința de la final, președintele Statelor Unite a declarat că după cele două zile, alianța nord-atlantică este mult mai unită. Țările membre au convenit că se impune suplimentarea bugetelor pentru apărarea comună. Anca Grădinaru. Ca și în prima zi a summitului, liderul american a insistat că fiecare aliat trebuie să contribuie la bugetul comun măcar cu 2% din produsul său intern brut, și asta nu până în 2024, ci cât mai repede. După care a plusat, pe viitor contribuția ar trebui să crească la 4% din PIB, procent pe care SUA îl pun deja în pușculița comună. Marile agenții de presă au citat surse politice care ar fi mărturisit că în cadrul discuțiilor oficiale Trump ar fi fost destul de agresiv, mai ales cu Angela Merkel, căreia i s-ar fi adresat la pertu, gest complet neuzual la un asemenea nivel. Întrebat la conferința de presă dacă e convins că jignirile pot fi arme într-o negociere, liderul american a admis că a negociat hotărât, dar a negat că ar fi procedat așa cum s-a spus. Am un respect imens pentru Germania. Tatăl meu este din Germania. Părinții mei sunt din Uniunea Europeană, a spus Trump, după care a amenințat cu impunerea unor taxe la importurile de mașini din Europa, dacă nu se ajunge la o înțelegere echitabilă economică cu Uniunea. Ulterior, un jurnalist l-a întrebat pe liderul de la Casa Albă dacă nu cumva, după declarațiile împăciuitoare, se va răzgândi și imediat ce va ajunge în avionul prezidențial, va scrie amenințări pe Twitter, așa cum face de obicei. Donald Trump a răspuns. No, that's other people that do that. I don't. I'm very consistent. I'm a very stable genius. Nu eu fac asta, ci alții. Eu sunt constant. Sunt un geniu stabil. La final, Donald Trump a prefațat întâlnirea de luni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre care a spus că nu este nici dușman, dar nici prieten, ci îl vede ca pe un competitor. Știrile Europa FM la final. Zi călduroasă astăzi în zonele de câmpie, dar și ușor instabilă. Indicele temperatură umezeală va atinge local și izolat va depăși pragul critic de 80 de unități în sudul și sud-estul țării. După amiaza și seara, local vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină în zonele montane și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 25 și 33 de grade. O zi foarte caldă se anunță în capitală cu o maximă de 31 de grade și aici, însă, mai ales în partea a doua a zilei, vor fi averse și descărcări electrice. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Serena Williams va juca pentru a 10-a sa finală la Wimbledon. Americanca a trecut în penultimul act fără probleme de Iulia Gheorghes 6-2, 6-4. Devenită mamă în urmă cu numai 10 luni, ea o va înfrunta mâine în meciul pentru trofeu pe o altă fostă lideră mondială, Angelique Kerber, care a învins-o cu un dublu 6-3 pe Elena Ostapenko. Cele două vor reedita finala din 2016, ultima câștigată de Serena Williams la All England Club, unde are 7 titluri. Astăzi vor avea loc semifinalele masculine la Wimbledon. Kevin Anderson, John Isner de la ora 15 și Novak Djokovic, Rafael Nadal numai devreme de ora 17. FC Viitorul a câștigat cu 2-0 în Luxemburg prima manșă a întâlnirii cu Racing Union din turul întâi preliminar al Europa League. Denis Drăguș a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar în minutul 82 a obținut un penalti transformat de Yanis Hagi. La Viitorul a debutat în cupele europene mijlocașul de numai 16 ani, Alexi Pitu, intrat în ultimele 5 minute. Returul se va juca săptămâna viitoare la Ovidiu, iar în turul al doilea preliminar, echipa lui Gheorghe Hagi va întâlni formația olandeză Viteze Arnhem, prima manșă în România. Antonio Conte a fost concediat de Chelsea Londra și va fi înlocuit, potrivit presei internaționale, de un alt antrenor italian, Maurizio Sarri. Conte a preluat-o pe Chelsea în 2016 și a cucerit imediat titlul, dar sezonul trecut a terminat doar pe locul al cincilea și echipa nu va participa în Liga Campionilor. El va primi acum despăgubiri în valoare de 9 milioane de lire. Posibilul înlocuitor, Sarri, a fost la rândul său schimbat de Napoli cu Carlo Ancelotti, după ce a încheiat al doilea în Serie A. Ciclistul irlandez Dan Martin a câștigat etapa a 6-a a turului Franței. Aflat la a doua victorie a ediției, el l-a devansat cu doar o secundă la finish pe francezul Pierre Latour, iar la 3 secunde în urmă învingătorului a sosit Alejandro Valverde. Podiumul clasamentului general rămâne neschimbat, cu Greg Van Avermaet lider, urmat de TJ Van Garderen și de Philippe Gilbert. Cine câștigă, domne, turul Franței? Hai că am glumit, nu te gândi. Băi, sigur o să fiu un biciclist. Neymar. Nu, dar am tot dat pronosticuri reușite, am îmbogățit mulți oameni zilele astea cu Cupa Mondială și mă gândeam să dăm și niște pronosticuri pentru finala mare, că aia mică n-are niciun Dumnezeu. Da, hai cu finala mare, gata. Avem finala mare, Franța-Croația. Uh-huh. Franța-Croația. Duminică, de la 18. 2-0. Franța. Da. Eu am zis constant 2-0 tot campionatul. Uneori am nimerit o singură dată. Doar a trebuit să alegi echipa. Da. 2-0 Franța. 0-0. E, na. Da, asta și e. Croația campioană mondială. La penaltiuri. Eu spun că da, va câștiga exact. 2-1 Croația. Hrvatska, a? Dar nu știu dacă în timp regulamentar sau în prelungiri. Ar fi foarte tare. Dar nu cred că mai pot alerga atât serios, deci chiar nu cred că mai pot alerga încă o dată un meci cu prelungiri. Încă o dată spune finală, în finală ai puteri nebănuite, adică că ești un serios. Calmin. Da. Trece imediat. Anticârcel, cum le dădea și un mudică la asta. Deșteptarea. Fiecare zi are muzica ei la Europa FM. 7:16. Începem cu câteva mesaje de la ascultătorii noștri. Wind of Change, Scorpions, ascultă Adi din muzica anilor 90. Dr. Alban Is My Life, Călin din Brașov ne trimite mesajul. MC Hammer, You Can Touch This. Dacă vreți să vă alegeți o piesă din asta, spuneți. Da, mă gândesc. KLF, Justify the Ancient, e una din propuneri. 3 Sud-Est, Te Plac, Technotronic, Pump Up the Jam, spune Pump Daniel din Slatina. Mă rog, Coco Jumbo e la ordinea zilei. Headway, What is Love, spune Florin. Mie îmi place Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You. Tocmai de aceea am ales-o și la dansul mirilor la nunta noastră de acum 2 ani. Abia aștept să o aud, Andreea. Draga de Prodigy, dacă se poate. House of Pain, Jump Around, deși amintește Cătălin din București. Chris Cross, și erau tot bun și Chris Cross. Neața, oameni dragi, o melodie care îmi place mult și pe care vă dedic, C-Block, So Strong Out. Îmi sunteți dragi și abia aștept ora 7 în fiecare dimineață pentru a-mi lua energie ascultându-vă. Un sfârșit de săptămână frumos, pentru că meritați, spune Delia din Craiova. Să rămână, dai C-Block, da? Normal că dau C-Block, deși mai era un mesaj pe aici, care Sandel ne-a spus: bună dimineața, Europa FM, mie mi-a plăcut DJ Bobo, Let the Dream Come True. Da, exact asta a zis Ione ieri. Ce rău, pare că a pierdut Luca. Te pup, DJ Bobo. Chiar a câștigat C-Block. I'm so strung out, somehow my life's gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, I'll take my soul away. Now I'm all alone, sitting in my room in the corner, staring at the wall and I'm wishing I was on the mission, but I'm fishing in the empty boat. Cocaine got my brain and I'm sweating cause I'm ice cold. Hold on for a minute, what that sound raises up to my feet. Paranoid, looking all around, up, down, on the ground. Is it reality? Damn, I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan, looking for a plot, looking for the man with the sack to get got shot. Lay him down cause it don't make me none. Cocaine on my brain and I gotta give me some. I'm so strong. Out and now I don't know what to do. Should I take my love away? knees, I'm 45 degrees. I'm saying please let it be something in the form of a rock. I can't stop because the spot's getting hot, tick tock. I see the devil clear in my past, I can't last because I'm running out of cash. The stash I remember.